Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jamen, det er palmesøndag, og det er hen på eftermiddagen, hvor en mor skal have sit barn kaldt ind til aftensmaden. Hun har fået at vide, at Pog er nu ude at lege. Hun har selv set hende faktisk lege i en sandkasse. Pigen er 4,5 år gammel. Hun skal kaldes ind. Det er tid til aftensmåltiden. Og når hun kigger ud igen, er pigen pist væk. Jeg tænkte ikke på, at hun var død. Altså den tanke, at hun var væk for evigt, det var skubbet væk. Hun skulle bare findes. Kort og godt. Man kan ikke gå med en tanke om, at sådan et lille menneske er død. Det kan man ikke. Bestemt ikke. Hvad bliver der af hende? Hvorfor er hun aldrig blevet fundet? Hvorfor er der aldrig blevet fundet noget af hendes tøj? Hvorfor er der for eksempel aldrig blevet fundet nogen af hendes knogler? Hvorfor talte moren og stedfaren usandt i 2 måneder? Det er alle de der nuancer, som jeg synes har haft interesse. /24/7 dokumentar præsenterer Pigen, der forsvandt. En montage af Morten Narvidsen. En kølig forårsdag i 1979 forsvinder Heidi Jepsen på 4,5 år foran sin bopæl på Nørremarksvej i Kolding. Her næsten 40 år efter er Heidi-sagen stadig uopklaret. Den lille pige blev aldrig fundet, og sagen må i dag betegnes som en af de mest usædvanlige kriminalsager i Danmarks historie. Hvordan kunne en lille pige på 4 år forsvinde sporløst fra sit hjem? Og hvorfor lykkedes det aldrig politiet at opklare sagen? En af de personer, der fik sagen helt ind under huden dengang, er tidligere operativ chef for PET, Hans Jørgen Bonniksen. Han var dengang efterforsker på Rigspolitiets rejsehold. I betragtning af, at jeg er været 41 år i dansk politi, 20 år i rejseholdet, 9 år i politiets efterretningstjeneste, hvor jeg oplevede betydelige, store, dramatiske forbrydelser med rejselsfulde konsekvenser. Ja, så må jeg erkende, så er det i hvert fald sagen her, som har efterladt sig på en sådan måde, at jeg en gang imellem, lad mig da bare indrømme det, har haft søvnløse nætter. Den fyldte faktisk så meget på et tidspunkt, at jeg faktisk valgte at køre rundt om Kolding, fordi at jeg følte, at hver eneste gang, jeg kom ind i Kolding, der blev jeg mindet om et, jeg så at sige, et nederlag i forhold til den professionalisme, man forventer af rejseholdet. Det er også rejselsfuldt at efterlade en mor i uvisheden, hvad der skete med datteren, og der kan man jo levende forestille sig, hvilke tanker hun har gjort sig lige siden. Og så en anden ting også, som er jo et rejselsscenarie for en hvilken som helst politimand, der har en uopklaret sag. Vil det her gentage sig? Vil det gentage sig i form af en forbrydelse over for et andet lille uskyldigt væsen? Jamen den slags ting kan ikke andet, medmindre man har et hjerte som iskold, som indlandsisen påvirker en. En lille pige på 4,5 år burde ikke forsvinde i det gennemkontrollerede samfund, som Danmark er. Men hvad skete der den dag, hvor det hele startede? Hvad skete der den dag, hvor Heidi Jepsen forsvandt? Altså, det er Palme søndag, og det er den 8. april 1979. Og på det tidspunkt ser moren til lille Heidi, som pigen hedder, hende lege i en sandkasse uden for bopælen på Nørremarksvej i Kolding. Alt er fred og idyl, og da pigen skal kaldes ind om aftenen, der er hun pist væk. Man bliver selvfølgelig urolig, går i gang med at foretage en eftersøgning rundt omkring i nabokvarteret, men uden resultat retter henvendelse til pigens veninder. Ingen kan give svaret på, hvor Heidi er. Man er selvfølgelig ude af sig selv og retter henvendelse til politiet klokken cirka 8 om aftenen, og når politiet hører, at den lille pige på 4,5 år er forsvunden, og mørkningen er ved at træde ind, jamen så tager man det alvorligt. Man hidkalder så de bedste sporhunde, der findes i det syd- og sønderjyske område, og de går så i gang med en eftersøgning af området, stadigvæk uden resultat. Mørket træder ind, og man bliver nødt til at stoppe og vente til, at dagslyset begynder at kaste sit skær over kvarteret igen. Helikopter bliver sat ind, man tilkalder yderligere forstærkning, men intet spor af pigen. I første omgang har man så selvfølgelig opfattelsen af, at det er en pige, som måske er bevæget sig lidt langt fra kvarteret, der ikke kunne finde hjem, og måske der er blevet udsat for en uheldig hændelse, men bliver efterhånden mere og mere klar over, at det her, det er nok mere alvorligt end som så. 4-årig pige sporløst forsvundet i Kolding. Flere byers politifolk har søndag og natten til i dag deltaget i en stor eftersøgning af en 4-årig pige, som er forsvundet fra sit hjem i Kolding. Den 4-årige Heidi Jepsen er ikke set siden søndag kl. 16 og var i formiddags stadig ikke blevet fundet. Vi er begyndt at frygte, at hun er blevet taget op af en bil i nærheden af hjemmet. Pigen går sjældent langt hjemmefra, men hun er tillidsfuld og kan lide at køre i bil, siger kriminalkommissær N.H. Nielsen. Koldings politistyrke på ca. 50 mand har hele dagen i går været optaget af eftersøgningen. Da politiet i april 1979 modtager opkaldet, hvor den lille pige Heidi meldes savnet, er Hans Jørgen Bonnichsen faktisk allerede tilknyttet en sag hos Kolding Politi. Ham og en kollega efterforsker en bedragerisag i Kolding, men har været hjemme på weekend. En luksus, der ellers var rejseholdets medarbejdere sjældent forundt. Da de starter bilen mandag morgen og kører mod Kolding politistation, ryger de cigaretter og taler om, hvad de skal beskæftige sig med i den kommende uge. Det er først, da de ankommer til Kolding, at de hører, hvad der er sket. Og der skal der lov for, at det pludselig kommer til Kolding og kommer op til parkeringspladsen ved politistationen. Der er vi godt klar over, at det er et eller andet ravruskende galt. For det myldrer simpelthen med uniformerede biler, altså politibiler. Vi kan høre hundeglam, og der kommer op i marketenteriet, og det er stopfyldt med kollegaer fra hele det syd- og sønderjyske område. Og først på det tidspunkt bliver vi klar over, at den lille pige Heidi er forsvundet aften i forvejen. Vi venter selvfølgelig spændt på, hvor det her vil bære os hen. Fordi at altså, man er på rejsehold, jamen, så er man interesseret selvfølgelig at deltage i de her store sager, og har der som sagt som en cirkushest, det kan lugte savsmål vel ind i manesien og deltage i efterforskningen. Men det sker intet, hverken om mandagen eller om tirsdagen. Først om onsdagen, der kommer kriminalkommissæren, den lokale chef, op til os hoteller. Nu er han tilkaldt rejsehold, og de kommer med 8 mand, og vi skal så indgå også i det team, som nu skal i gang med at foretage efterforskningen, så vi alt var 10 på holdet. Som timerne går, svinder håbet om at finde den 4,5-årige Heidi Jepsen fra Kolding i live. Spørgsmålet er, om den lille pige har været ude for en ulykke eller er offer for en forbrydelse. 2 døgns intensiv efterforskning omkring Heidis bopæl har ikke givet noget resultat. I aftes blev det besluttet, at rejseholdet nu skal assistere ved eftersøgningen af den 4-årige pige. Om onsdagen, altså 3 dage efter, at den lille pige Heidi er meldt savnet, får Hans Jørgen Bonnichsen og hans makker at vide, at rejseholdet skal assistere det lokale politi i efterforskningen. De bliver bedt om at indtræde på holdet, der desuden kommer til at bestå af yderligere 8 mand. En af dem er rejseholdets souschef, Helge Otto. Det er ham, der skal lede efterforskningen. En meget kendt skikkelse på daværende tidspunkt i dansk politi, som var kendt for sin ihærdighed, også for et lidt barsk ydre, men han havde faktisk et utroligt blødt hjerte. En person, som har været involveret i alle de store sager, som på daværende tidspunkt har fundet vej til avisernes forside, og har håndteret de her sager med stor succes. Så det var lidt af en prestige at arbejde sammen med Helge Otto. Men jeg vidste jo også godt, at han var en ærekær person. En utrolig ærekær person. Og det øjeblik, tingene gik ham imod, så kunne jeg også mærke, at det var noget, der påvirker ham kolossalt. I sagen her, der boede vi på et lille motel uden for Kolding, som hed Studsdal. Og der var det så at sige sådan en papvæg mellem de forskellige værelser. Jeg havde et værelse lige op og ned af Helge Otto. Jeg kunne høre ham vandre hvileløs rundt om natten. Jeg kunne høre sengens knirken. Jeg kunne høre hans vanskeligheder med at falde i søvn. Og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at det Helge spekulerede på, det var sagen og sagens opklaring. Og det var heller ikke et øjeblik i tvivl om, at han følte, at det her det var en ordentlig vanskelig sag at håndtere. Og gradvist, som sagen udvikler sig, og som tiden går, kan man også begynde at se det på Helge Otto, hvordan det påvirker ham. Mørke, rendeovne og øjnene. Lidt flere hospitalsbesøg, end normalt har har foretaget sig tidligere. Han havde nogle problemer, det skal der til sidst med forskellige ting, som måske også skyldes, at det er et hårdt job at beskæftige sig med drabsager. Men her har han tidligere været begunstiget, at jeg skulle se, at nu møder han måske pludselig modstanden, og en modstand, som kan medvirke til, at den her ærekære person måske føler, at hans prestige er udsat for det rut. Men at rejseholdet til sidst må give fortabt, og at Heidi-sagen forvandles til et knusende nederlag for den gavede efterforskningsleder Helge Otto, er holdet naturligvis uvidende om, da de ankommer til Kolding. Da Hans Jørgen Bonnichsen og hans kolleger 3 dage efter Heidis forsvinden tiltræder efterforskningen, er det med en naturlig stærk forventning om, at man vil opklare sagen. Først og fremmest sker det, at når man kommer til et sted i en sådan sag, jamen, så samles man jo alle sammen til det, man kalder en briefing, hvor vi selvfølgelig bliver opdateret på alt, hvad det er foregået indtil det øjeblik, at rejseholdet træder ind i arenaen. Briefingerne bliver holdt, og det siger selv, når vi er så mange mænd, vi er jo faktisk jo både ordenspoliti og kriminalpoliti fra Kolding, og så også fra rejseholdet af. Så der kan man godt være en 50 mand til en sådan briefing om morgenen, og det er man slet ikke lokalitet til, så det blev nødvendigt for os at låne en af de store retslokaler, og den brugte vi så til briefing om morgenen. Vi får selvfølgelig at vide først og fremmest lige fra det tidspunkt af, at Kolding Politi er involveret, hvad de har foretaget sig. De har foretaget sig det, som er ganske relevant og fornuftigt, hidkaldt de bedste sporhunde, der fandtes i området, til at foretage en gennemsøgning. De har selv mand til mand gennemgået forskellige kælderrum og hele området omkring bopælen for at se, om det var spor efter pigen. Man går i gang med afhøringen af forældrene. Vi får en situationsbeskrivelse af det, man går i gang med og vurderer, jamen, hvilke retninger skal man gå i, hvilke motiver kan det ligge bag ved den her handling her. Og det er det, vi bliver briefet op på, så vi helt klart præcist ved, jamen, hvor står vi her nu, hvad savner vi, hvilke retninger skal vi gå i, og det er så efterforskningslederen, som sætter takstokken, og ham, der bestemmer, hvilke veje man skal følge i forhold til efterforskning. Altså normalt siger man, at man starter med en vifte efterforskning, samler så meget ind som overhovedet muligt, og på et eller andet givet tidspunkt har man mulighed for at lave og lægge en linje, som peger måske frem mod gerningsmænden. Det er det, man får en status på i forbindelse med det første møde med kollegaerne fra Kolding, det arbejde, de har udført. Og nogle af de efterforskningsveje, som ikke er fulgt op, jamen, så starter man selvfølgelig op på det, i håb om at finde den rette vej til målet. Da rejseholdet indtræder i efterforskningen, tæller den samlede politistyrke, der leder efter 4-årige Heidi Jepsen, over 100 mand. Man får hjælp fra Falk og Frømandskorpset til at undersøge samtlige søer og vandhuller i nærheden af Heidis hjem. Den nærliggende forbrændingsanstalt vækker også interesse, men man kan hurtigt udelukke, at et lig af et barn ubemærket kunne passere de forskellige overvågningskameraer og gå igennem forbrændingsprocessen. Man får også en del henvendelser fra offentligheden, som alle bliver undersøgt, men ingen af sporene fører til Heidi. Efter ankomsten til Kolding får Hans Jørgen Bonnichsen sammen med en kollega fra Kolding Politi til opgave at gentage en række af de forhøringer, som det lokale politi allerede havde foretaget. Altså kollegerne havde jo i forvejen foretaget en stribevis af forhøring umiddelbart efter, at Heidi er forsvundet, og som alle sammen har et eller andet resultat om, at man har set Heidi om søndagen. Mange har set Heidi om søndagen, men det var jo set i forhold til den her situation, som relaterer sig til en pige, som måske er forsvundet. Nu er vi overbevist om, at det må ligge en forbrydelse bagved, og så er der en helt anden måde at foretage forhøringer på. Og når vi kommer ud til de mennesker, som tidligere har set og fortalt om, at de har truffet Heidi søndag eftermiddag, og vi begyndte at forholde dem, jamen vi har talt med din nabo, som passerede næsten samme tidspunkt, som I passerede på, de har ikke set Heidi, jamen så begynder tvivlen pludselig at opstå, og man går betydeligt tættere på i det øjeblik, det taler om en formodet forbrydelse, og de faldt fra en efter en. Og efterhånden måtte vi konstatere, at alle de mange vidner, som har set Heidi, de forsvinder en efter en. Det er nu godt 4 uger siden, at den 4-årige Heidi Jepsen forsvandt fra sit hjem i Kolding. Politiet har modtaget ca. 300 henvendelser i sagen om den forsvundne Heidi, og henvendelserne flyder stadig. Desuden har politiet snakket med knap 500 mennesker i forbindelse med sagen, men endnu har man ingen spor af den lille pige, der forsvandt Palme søndag. En måned efter Heidis forsvinden er politiet stadig på bar bund i Heidi-sagen. I mellemtiden er det dog lykkedes at klarlægge et fast tidsskema for Heidis færden Palme søndag, samt at finde frem til det nøjagtige tidspunkt for, hvornår hun sidst blev set. På den baggrund vælger politiet nu at lave en rekonstruktion. Vi laver så det, at vi laver også en rekonstruktion ud fra forældrenes forklaring, primært Stefans forklaring, som faktisk fortæller hende om formiddagen, har været en tur ud og gå med lille Heidi ned til Kolding Stadion, og fortæller og beskriver den meget nøjagtigt. Og vi spørger ham så, om han vil være villig til at gå den samme tur med selvfølgelig en figurant, så vi derigennem kan få fastholdt, hvad det reelt er sket. Og der ved jeg, at Helge Otto havde selvfølgelig den tanke, at, eller håb måske, at ingen havde set dem på den her tur her. Vi andre havde selvfølgelig troen og tanken på, for det lagt gjorde han også ikke i, at vi kunne få så mange nye oplysninger som overhovedet muligt, som kunne medvirke til, at vi kunne få bedre styr på sagen. På det andet tidspunkt var det helt ukendt med rekonstruktioner, ikke mindst rekonstruktioner, som blev vist på dansk tv. Og Danmarks Radio, som var det eneste, der eksisterede på det andet tidspunkt, viste faktisk den her rekonstruktion en søndag aften. Dagen i forvejen blev den vist i alle landets aviser med en billedrekonstruktion. Og det er så ensbetydende, at man skal være der over en weekend igen og sidde ved telefonerne. Og her man nok erkende, det var altså ikke ret mange telefoner, der ringede, til trods for, at man massivt havde været ude at vise alle de her billeder her. Det var ingen, der overhovedet havde set Heidis stedfar og Heidi på den her tur ned til Kolding, til trods for, at det var et trafikeret område, og til trods for, at den beretning, han havde givet, og det, man kunne se på billederne, det burde have påkaldt sig en eller anden opmærksomhed. Det skærpede selvfølgelig igen også mistanken om, at de pågældende ikke har fortalt os den fulde sandhed. Rejseholdets efterforskningsleder Helge Otto har længe haft en nagende mistanke om, at den forklaring, som Heidis mor og Heidis stedfar har afgivet, ikke er rigtig. Og da heller ikke rekonstruktionen fører til vidner, der kan bekræfte, at de har set Heidi og hendes stedfar gå tur søndag eftermiddag, bestyrkes denne teori blot yderligere. Jamen forældrens forklaring kan simpelthen ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe, at de har set hende, som de hævder, og at de har været sammen med hende, som de hævder. Og det betyder så, at vi nu bliver nødt til at lægge en helt anden retning. Vi bliver nødt til at forlade sofaafhøringen. Vi bliver nødt til at konfrontere den med de her kendsgerninger, hvor barske den kan være i forhold til det savn, de har. Men det var ingen vej udenom. Og det blev så lagt en ny strategi og en ny taktik i forhold til, hvordan vi skulle gribe det an. Og vi blev enige om, at de samtidig skulle hentes ind til politistationen, først respektivt til hver deres afhøringslokale, hvor man så skulle gå i gang med en fornyet afhøring af dem, som startede faktisk fra det sekund af, hvor de vågner op søndag morgen og gennemgår hele søndagen med dem. Og de gentager og fastholder, at det, hvad de har fortalt os indtil dags dato, det er jo enstemmelse med sandheden. Og så stopper man, og så siger man til dem, kan vi nu være 100% sikre på det her? Og det kvitterer de på, de gennemlæser rapporten og underskriver den. Og så siger man, som man nødvendigvis bør gøre, bliver så nødt til, jeg havde moren, du bliver nødt til at fortælle dig, at det kan ikke være rigtigt, hvad du fortæller. Det er ikke jo enstemmelse med det billede, vi har fået nu efter to måneders efterforskningsarbejde. Og der kan jeg se, at Heidis mor bliver lige bleg, og hun falder faktisk omkuld, falder ud af stolen, falder ned på gulvet og er bevidstløs. Og jeg er ikke i tvivl om det her. Det er ikke et spørgsmål om en teaterbesvimelse. Det er en reel besvimstilstand, hun er i. Vi får hende så op på stolen igen, når hun kommer til sig selv. Og jeg vil ikke fortsætte den her afhøring uden at være 100% sikker på, at det var forsvarligt, så vi får fat i Helge Otto, og vi vurderer situationen, taler med hende, og hun siger, at hun er faktisk klar til at fortælle en anden historie, end hun fortalte indtil det øjeblik, og vi får så en helt ny forklaring, og bliver klar over, at i princippet har de jo fyldt os med løgn. Det er jo særdeles ambivalente følelser, det sker i det øjeblik, at man pludselig står over for en ny version, og måske den sande version af sagen. Her har man kæmpet bragt i flere måneder for at få styr på sagen, og så viser det sig, at det, man arbejdede med, det var løgnagtige forklaringer. Jamen, samtidig har man jo også følelsen af, hov, nu er vi måske på vej mod en løsning på selve hændelsen, på selve forbrydelsen, som jo helt åbenbart nu er foreliggende. Det er, jeg synes ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes ikke, det er særlig rart for at sige det rent ud. Juni 1979, altså 2 måneder inden i efterforskningen, finder politiet ud af, at både Heidis mor og Heidis stedfar har talt usandt. Heidis mor bryder sammen og erkender, at hun faktisk slet ikke har set Heidi i løbet af søndagen. Hvordan de nye oplysninger får afgørende betydning for, hvad der videre sker i sagen, vender vi tilbage til. Først skal du møde en af de beboere på Nørremarksvej, som fik sagen tæt ind på livet dengang. Ja, hvad tænker man? Nu skal det bare hjem. Nu skal det bare findes jo på pokker. Og politiet sagde til os, hun kommer i løbet af en halv time. Hun ser hos en veninde i blokkene. Vi finder hende. Kjeld Olesen er 74 år gammel og har boet hele sit liv i boligerne på Nørremarksvej. I april 1979 boede han i naboblokken til Heidis familie. Blot 2 opgange væk. Og her bor han faktisk stadig. Kjeld kendte familien særdeles godt dengang og talte jævnligt med Heidi. Hun var en lille livsglad pige. En lille kær pige faktisk. Hun var tillidsfuld og åben. Men hun var ikke så vældig, fordi hun havde det med at være ind til folk. Det synes jeg kun var en charme, hun havde. Pludselig så kunne hun stå i køkkenet hos os og spørge, om jeg havde lidt at spise. Hun var en lille skæb i hende, en lille sjov. Det var hun. Men folk de måtte sige til hende nogle gange, det er Heidi for søren. Du må ikke sådan lige pludselig stå i vores køkken, vel? Tid stod hun også op i min brors køkken. Når han så vendte sig om der, så siger hun, Heidi, hvad laver du? Og bare en lille mad. Altså, hun var sgu så tillidsfuld. Kjeld havde tæt forhold til Heidi og hendes familie, og blev meget berørt, da Heidi forsvandt fra Nørremarksvej. Og han har gennem årene haft det særligt svært, da han mener, at han muligvis kunne have afværget Heidis forsvinden. Jeg har bebrejdet mig det dag ud og dag ind, og det piner mig stadig i dag, jeg tog hende med. Det billede der, det sidste billede af Heidi der, det sidder for dybt i mig. Det sidste lille glimt af hende rundt om hjørnet. Det billede der, det kommer aldrig, altså den tanke der, at jeg kunne have reddet hende, den kan ikke forlade mig. Det kan den ikke. Jeg siger til mig selv efter så mange år, havde du dog for pokker taget hende med den dag? Havde du? Hun løb hjem og spurgte sin mor, og hendes mor gav hende besked med, ja, selvfølgelig måtte der komme med dem. Du må da godt tage med, du må da også sove nat dernede. Og nu kendte hun jo også min bror og hans kæreste. Dem kendte hun godt. Så der var ingen far på ferie, hun måtte godt komme med. Det er lørdag formiddag, altså dagen før Heidi forsvinder. Og Kjeld står på parkeringspladsen foran en af boligblokkene på Nørremarksvej. Han er ved at hjælpe sin bror og svigerinde med at læse bilen. Planen er, at de alle tre skal en tur til Sønderjylland for at besøge noget familie. Men kort før de skal afsted, ombestemmer Kjeld sig. Hun kommer ned hen til vognen, hen til bilen der. Vi er ved at køre til Ravsted i Sønderjylland. Så spørger hun, om hun må komme med jo. Og så siger min brors kæreste der, selvfølgelig må hun da det. Hun må da gerne komme med. Så render hun hjem og spørger om lov, så får hun besked hjem fra, hun må gerne komme med. Hun må da også godt overnatte dernede. Men jeg er sky. Jeg kan ikke lige overnatte ude. Så jeg siger pænt til min bror og min svinde der, at jeg bliver så hjemme. Så Heidi der, så siger hun til mig, jamen Kjeld, så kan du ikke gå med mig i dag, så siger hun. Og så går hun rundt om hushjørnet og og tager hånden op og siger, hej Kjeld, ses i morgen. Og så ikke mere. Så er hun væk. Det sidste lille minde, det har, det er jo, da hun løfter hånden der rundt om hjørnet der. Og siger hej Kjeld. Det er det. Ja. Heidi vinker til Kjeld og forsvinder rundt om hjørnet ved boligblokken. På det tidspunkt er Kjeld ikke klar over, at det er sidste gang, han nogensinde skal se Heidi. Søndag aften sidder Kjeld i sin lejlighed, da telefonen ringer. Hvad er klokken? Den er 6 den aften. Så ringer telefonen. Så tager jeg telefonen, så siger Heidis mor, det er Anna. Så siger hun, har du set Heidi? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Ikke inden for de sidste timer der. Så siger hun, er du sikker på, at du ikke kender nogen, hun er gået ind ved? Og hun heller ikke gået op til dig, vil sige nej. Gud, siger hun så. Ej, ved du hvad, siger hun, så har hun sørmet der på svunden. Så hun der været væk i 4 timer. Så siger jeg, nå da. Så siger jeg, hvornår har du sidst set hende? Så lyver hun. For hun siger, hun har set hende ud af vinduet kl. 4 om eftermiddagen. Se i sandkast, der har hun, der sov hun. Der hun sov dengang. Så siger hun, hvad gør vi så, Kjeld, siger hun. Hun er ikke ret meget tøj på, jeg synes, det er koldt. Hun skal jo hjem. Så siger jeg til hende, hvis du bekymrer, siger jeg til Heidis mor, så ring til politiet. Nej, nej, absolut ikke, det vil hun ikke. Fordi hun vil da ikke fremstå som en dårlig mor, der bare lå hendes datter være ude i 4 timer, uden opsyn. Nej, det vil hun ikke. Så siger jeg til hende, Anna, det skal du. Så siger hun, det skal du gøre, Kjeld. Ellers så bliver der ikke ringet. Så må jeg ringe. Jeg siger bare til hende, jeg har en anmeldelse fra en mor. Hun har lige ringet til mig og sagt, at hendes lille datter er forsvundet fra Nørremarksvej, og hun har været væk i 4 timer. Så om det ikke lige kunne komme op til hende, så siger politiet, hvorfor ringer hendes mor? Så siger hun, hun tør ikke. Hun har bedt mig om det. Hun vil ikke fremstå som en dårlig mor. Efter det, så siger de bare, tag det roligt. Hun er fundet inden for en halv time. Heidis mor er bange for at fremstå som en dårlig mor, fordi hun har ladet sin datter lege udenfor i flere timer, uden opsyn. Det forklarer hun Kjeld, da hun søndag aften ringer og fortæller, at Heidi er væk, og at hun ikke har set hende siden kl. 4 den eftermiddag. Men den information viser sig at være usand. Da politiet 12. juni 1979, altså lidt over 2 måneder inde i efterforskningen, endnu en gang vælger at afhøre Heidis mor, ændrer hun pludselig forklaring. Jamen, så fortæller hun, at hun faktisk ikke har set Heidi om søndagen. Overhovedet ikke. Hun fortæller, at hun lørdag aften var taget med en veninde i byen, og er i byen til langt, langt hen på morgenstunden, kommer hjem og går faktisk direkte i seng, og sover så til langt, langt hen på eftermiddagen, vågner først op kl. 17, spørger så sin højt elskede om, hvor er Heidi henne, og han fortæller hende så, hvad de har lavet hele dagen, at han er været på Kolding Stadion med hende, han er sendt ud i leje i sandkassen lige uden for bogpælen, han har set hende for ganske nylig, og den forklaring bruger hun så som sin egen forklaring. Og jeg kan da også godt forstå det, fordi at hvis offentligheden har fået at vide, at her er en mor, som har været på værtshus hele natten, ikke, og gå i seng og så videre, så vil hun jo blive udlagt som en ravnemor. Så jeg har stor forståelse for, at hun bliver bragt i den her situation, men det medvirker jo unægteligt til 2 måneders fuldstændig håbløs, fortvivlet efterforskning. Så det var et chok for os, at vi nu blev klar over, at sådan hang det sammen. De nye oplysninger er helt afgørende for efterforskningen. Morens nye forklaring betyder nemlig, at der nu kun er én person tilbage, der tilsyneladende har set Heidi den søndag, hvor hun forsvinder. Den eneste, der har været sammen med Heidi, den sidste, der er set sammen med Heidi, det er stedfaren. Han har været alene med hende helt frem til det tidspunkt, hvor moren vågner op, Han har været på tur med hende på Kolding Stadion og fortæller levende, at alt det her det er foregået i overværelse af Heidis mor. Altså han er jo også fyldt os med løgn. Men det er jo altid interessant at koncentrere sig om en person, som har været den sidste, der har været sammen med det, som er offeret i en forbrydelse. Kombinationen af det der, jeg ved, at det var et svagt fundament, som jeg også har kendt tidligere, og det skal der lov for, at domstolen også fortalte os, og medierne også fortalte os bagefter, det var et svagt fundament, men vi valgte så at sigte den pågældende ud fra de her løse informationer, som jeg lige har skitseret her nu. Ja, værsgo. Tak. Jeg vil ikke sige, at det var desperat, fordi jeg vil sige, hvis jeg havde været kriminalmand på samme måde, hvor man så pludselig finder ud af, at der har været den ene afhøringsrapport efter den anden, som viser sig at være usandt eller i hvert fald løgn, jamen så tror jeg også, at mine øjne ville blive kastet på Heidis stedfar og mor med en kraftig mistanke. Men igen, mistanke er jo ikke det samme som bevis. Stemmen, du hører her, tilhører Niels Gandrup. Han er i dag pensioneret, men var i 1979 ansat som kriminalreporter på Kolding Folkeblad. Niels Gandrup dækkede Heidi-sagen for avisen og befandt sig tilfældigvis på Kolding politistation, da politiet beslutter at anholde Heidis stedfar og Heidis mor. Jeg kan huske, at jeg var op ved politiet, og der var det N.H. Nielsen. Helge Otto var der åbenbart ikke, og det var han jo af gode grunde ikke, fordi der havde han travlt med at skulle sørge for at få Heidi stedfar og mor i retten til grundlovsforhør. Men N.H. Nielsen fortæller mig, at de er blevet anholdt, og de bliver fremstillet i et grundlovsforhør i kriminalretten på det her det tidspunkt, og de er sigtet, som de er efter de her de paragrafer. Og jeg styrter hjem på bladet, fordi det her, det skulle nå og i avisen, fordi avisen ville udkomme omkring det tidspunkt, hvor grundlovsforhøret skulle finde sted. Og når jeg især husker det, det er fordi, jeg satte så mange på bladet i arbejde på samme tid på grund af den sag om mig. Jeg satte mig ind til mit skrivebord, og der var det en gammel Olivetti skrivemaskine, som i dag står op på Kolding Politimuseum, og der satte jeg mig til at skrive. Og så kom der skiftevist en redaktionssekretær eller en maskinsætter og rev linje for linje af på skrivemaskinens valse, så de nåede at få sat den ene linje efter den anden, mens jeg sad og skrev lige op til deadline, så man kunne nå at få det med. De fik altså ikke et helt manus ud at skulle sætte. Jeg nåede ikke at læse det igennem. Jeg havde hele tiden en redaktionssekretær eller nogle typografer stående og pustede mig i nakken, ligesom sagde, få så den linje færdig, så river vi den af, og så ud i maskinsætteriet med den, og så videre. Og derefter, så tog jeg nok lige en dyb indånding, og så tog jeg til grundlovsforhør. Men vi nåede det på forsiden. Heidis stedfar er sigtet for drab på den lille pige. Sagen om den forsvundne Heidi Jepsen synes nu at stå foran en sensationel opklaring. Skønt man endnu intet lige har, sigter politiet alligevel den 4-årige Kolding-pige stedfar for manddrab. Subsidiært vold med døden til følge eller ulovlig frihedsberøvelse. Heidis stedfar nægtede sig i et retsmøde i formiddags skyldig i den rejste sigtelse, men indrømmede i retsmødet, at han havde afgivet urigtige forklaringer på centrale punkter i sagen. Ind i sagen drages nu også Heidis mor, i det også hun synes at have afgivet urigtige oplysninger. Ved redaktionens slutning havde hun endnu ikke afgivet forklaring, i det retsmødet ventes at tage det meste af dagen. Det bliver faktisk Danmarks længste grundlovshør. Jeg tror ikke, det er slået i siden. Det var over 2,5 døgn, selvfølgelig med relevante pauser, hvor man gennemtæsker de her personer afhøringsmæssigt i en retssal. En retssal, hvor folk fra hele Kolding strømmede til for nu at få en løsning på sagen, håb om at få en løsning på sagen. Og da de blev præsenteret for, at sagen start faktisk var bygget på en løgn, jamen der var det meget, meget, meget tydeligt at mærke i forsamlingen, at Folkedomstolen havde talt. De har i hvert fald dømt de pågældende, dømt dem på en sådan måde, men så at sige gennem stemningen virkelig kunne mærke foragt. Man kunne virkelig, ja, jeg vil sige, at man kunne næsten føle sig hensat til, til sydstaterne i USA i 20'erne, hvor man måske stod over for selv at tage loven i sin egen hånd og foretage en lynchning. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis det ikke har været i en retssal, hvis det har været et sådan sted, så var de pågældende mennesker blevet udsat for noget ganske, ganske ubehageligt. Så intenst var stemningen, så hadefuldt var stemningen. Så de blev virkelig, virkelig udsat for spot og spe i forbindelse med det lange grundlovsføret, der fandt sted. Og så resultatet af grundlovsføret var jo en katastrofe for os. Man kunne høre en knappenål falde til gulvet, da dommeren kom ind og løslod dem. Der var der totalt stille i retssalen, og der var nok 200-250 mennesker. Totalt stille. Alle sad i spænding. Bliver de løsladt, eller bliver de fængslet? Så vel byretten, som hvor den startede, den blev så kæret til landsretten. De løslog den sigtede, fordi de følte ikke, det var rimelig grund til, at sigten pågældte. Og så skal jeg da lov for, at medierne de vendte sig 300 og ja, 400 nygrader imod os, og så at sige håner os for at udsætte de pågældende mennesker for de lidelser, som et sådan grundlovsforhør var, og at vi på så svagt og løst et fundament havde begæret et grundlovsforhør. Det var overskrifter som hasard i Heidi-sagen, skandaleretsmøde, uværdigt for et retssamfund, alvorlige sigtelser på spinkelt grundlag, overilt. Det var blot nogle af de ord, som blev brugt i forhold til os. Og det medvirkede selvfølgelig også til, at man følte sig ilde pas, men også begynder på det, som selvfølgelig er vigtigt, en selvransagelse. Havde de ret? Var vi for hurtige i vores udspil der? Og min konklusion i dag, det var det måske ikke på det tidspunkt. Ja, det var vi. Og at vi måske medvirkede selv til at ødelægge efterforskningen ved at foretage et grundlovsforhør, hvor befolkningen jo, jeg sagde tidligere, at folkedomstolen har talt, faktisk havde en klar opfattelse af, at dem, der stod bagved Heidis forsvinden, det måtte være forældreparrene, primært altså den sigtede Heidi Stefan. Og vi kunne konstatere det, for fra det øjeblik af, at det her det var skrevet, så forsvandt simpelthen tilgangen af nye informationer drastisk i forhold til sagen. Vi fik ikke nye henvendelser. Måske fordi folk i deres opfattelse i forhold til det, hvor det var skrevet, i forhold til, hvad de selv har oplevet, følte, jamen, de har jo opklaret den her sag, de ved jo, hvem det er, og den hændelse, jeg måske har oplevet, nej, det kan ikke være noget med det at gøre, for det relaterer sig slet ikke til de personer, som har været afhørt i grundlovsforhøret. Og dermed medvirker måske til selv at komme ud på en af efterforskningens vildveje, og en vildveje, som måske fuldstændig totalt ødelagde vores muligheder for at få sagen opklaret. Da grundlovsforhøret slutter den 14. juni 1979, vurderer dommeren, at der ikke er grundlag for at fængsle hverken Heidis mor eller Heidis stedfar. De bliver begge to løsladt, men sigtelsen mod Heidis stedfar opretholdes, og efterforskningen fortsætter. Nu skal vi videre. Vi skal videre på en sådan måde, at vi enten skal fuldstændig totalt have gjort den sigtede hvid, altså gjort ham ren, så vi konstaterer ikke noget med at gøre, eller at vi skal finde noget materiale, noget bevis, som gør, at vi kan konstatere med sikkerhed, at det er ham, der står bag ved Heidis forsvinden. Og da var der nogle nye ting, som var kommet frem i forbindelse med afhørende besøg på Kolding Stadion, og der vidste vi på daværende tidspunkt, han var kommunalarbejder, Heidis stedfar, at han havde været beskæftiget med et gravearbejde på stadion, hvor han gravet hele løbebanen op, og det kunne jo være, at man har brugt løbebanen til at smide et lig ned i, og så dække det til igen. Og så fik vi civilforsvar til at grave hele løbebanen op på Kolding Stadion, men stadigvæk uden resultat. Men vi var godt klar over nu, at håbet om at få den her sag op at stå, det svandt for hver eneste gravstik, man foretog på Kolding Stadion. Og for hver eneste dag, det gik, var vi udmærket klar over nu, var det spørgsmål om at se for den her sag pakket sammen, og så måtte vi jo forsøge på at lære af den, drage de erfaringspunkter ud af den, som man nu kunne, og så prøve på at gøre det bedre næste gang. Og så lukker vi så sagen ned i løbet af et par måneder efter, hvor vi har forsøgt på, som man også gør en gang imellem, at revidere sagen, altså prøve på at kigge på den med helt nye øjne, og se, er der nogle huller, er der nogle ting, som vi ikke har fået fuldstændig klart og tydeligt belyst, er der nogle ting, hvor vi ikke har fået alibi på folk og den slags ting. Og den revision, den var jeg blandt andet med til, men måtte konstatere, at vi havde nok været det igennem, vi kunne komme igennem på det fundament, vi havde. Og så er det jo ikke os, der skal afgøre, hvorvidt den sigtelse, vi har, den kan bære eller ikke bære, det er statsadvokaten. Og så sendte vi sagen til statsadvokaten, og vi spredte så fra alle vinde, og vi gik så, min makker Børge og mig, vi gik så i gang med og fortsatte på vores bedragerisags efterforskning, mens de andre de forlod Kolding politikreds. 29. august 1979, næsten 5 måneder efter, at Heidi meldt savnet, må rejseholdet pakke sammen og forlade Kolding. Alle sten er blevet vendt, og nu er der kun tilbage at vente på afgørelsen fra statsadvokaten. Rejser ikke tiltale i Heidi sag. Statsadvokaten i Sønderborg har besluttet, at der ikke skal rejses tiltale mod Heidi Jepsens stedfar, som i et halvt år har været sigtet for at have dræbt eller bortført pigen. Pigens stedfar blev anholdt i begyndelsen af juni og var i de følgende dage fremstillet i et usædvanligt langt grundlovsforhør. Retten fandt dog ikke grundlag for at fængsle ham. Den sidste artikel, jeg skriver decideret om Heidi-sagen, når jeg siger decideret, så kommer jeg lige tilbage til hvorfor, det var, da det blev afgjort i retten vedrørende erstatningskravet. Dermed sluttede ligesom sagen med Heidis stedfar og mor i mine hænder. Men, så vidt jeg husker, så lavede jeg et interview med dem senere hen, hvor de udtrykkeligt bad om, at man ikke kom for meget ind på Heidi-sagen, men at man måske overordnet kunne fortælle noget. Og der fortalte de i det interview, at ud for de der erstatningspenge, men det var meget lidt, de fik. Det er den takst, man får, så det har ikke været nok. Men der rejste de til Mallorca sammen på ferie, for sammen at ville lægge sagen bag sig. Og de kom også afsted, og så vidt jeg husker derefter, så gik de fra hinanden. Og det husker jeg så ikke helt, men det har jeg formentlig også skrevet, at Heidis forældre, eller deres stedfar og mor, ikke har kunne klare det pres, der har ligget på dem i forhold til deres forhold. Det kan godt være, at det var revnet om alle omstændigheder, det ved jeg ikke, men jeg tror, jeg skrev, at nu var de gået fra hinanden. Det blev sådan set afslutningen på mit forhold eller min pen på Heidi-sagen. Dog så meget, fordi jeg på et tidspunkt jo senere hen i livet kommer til at støde på Heidis stedfar, også i en kriminalsag. Vi springer frem til 1985. Det er næsten 6 år siden, at den lille pige Heidi forsvandt sporløst fra sit hjem i den nordlige del af Kolding. Koldingenserne har i mellemtiden fået sagen lidt på afstand, men mandag den 25. februar kan de i Morgenavisen læse, at en af hovedpersonerne fra Heidi-sagen er midtpunkt i en ny sag. Pludselig en dag, hvor jeg befinder mig derhjemme, og vi har tradition for, at vi altid får nu at skille almindelige dage fra hverdag, søndag og helligdag, at om søndagen, der får vi æg og bacon. Og der sidder jeg og læser min avis, og der skal jeg lov for, at der var æg og bacon ved at ryge i den gale halst, da jeg pludselig ser en overskrift i en af aviserne. Mistænkt i Heidi-sagen fængslet. Barn grusomt mishandlet. Og da jeg så læser nærmere ned, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, hvem det nu er fængslet, anholdt, sigtet for at mishandle et barn, at det er Heidi stedfar. Og jeg sidder derhjemme, og det er normalt noget, ikke man gør i forbindelse med, men weekend ønsker på, at man skal få en telefonopringning, som siger, at nu skal der afsted, kære venner, afsted til Kolding, for det er en helt ny situation, der er opstået, som man kan medvirke til nu, måske i sidste ende, at få en løsning på hele det mysterie, som man nu har tumlet med i mange år. Vi får ingen telefonopringninger, bliver ikke anmodet om at deltage i efterforskning. Og meget forståeligt, for det her er han faktisk en meget afklaret og begrænset sag, som Kolding Kriminalpoliti selvfølgelig med de ressourcer, de har, kan klare selv. Og de klarer den også selv. Og der viser sig så faktisk, at nu er Heidi Stedfar indgået et nyt forhold og blevet gift og fået et lille barn. Og det lille barn der, som er 4 måneder, bliver indlagt på Kolding Hospital, der bliver undersøgt. Og der må man konstatere, at pågældende faktisk har et kraniebrud på 10 cm fra øjnene om i nakken, og efter alt sandsynlighed skadet på livstid. Og der bliver man så ved den efterforskning, man foretager sig klar over, at det findes indtil flere mishandlingsepisoder. Det her 4 måneders gammel barn har været flere gange på skadestue, end du og jeg forhåbentlig kommer i hele vores liv. Og i nogle situationer konstaterer man, at det er brækket ribben. Det er voldsomme skader i ansigtet. Og langt om længe bliver man så klar over, for langt om længe, bliver man klar over, det her, det må være en af de her børnemishandlingssager, og Kolding Politi bliver så underrettet, og de går i gang med en efterforskning. Og det medfører så faktisk, at stedfaren i den her situation får en dom på 1 år og 4 måneders fængsel for mishandling af både sit eget barn, men også af et andet barn, som findes i det forhold, han går ind i med sin nye kone. I de år, der er gået fra sagen, Heidi-sagen er afsluttet, og så til den her sag kommer frem, der er det, at Heidis mor og stedfar er flyttet fra hinanden, og han, stedfaren, er så flyttet sammen med en dame, så vidt jeg husker, i Bramdrup Dam, og det er hendes spædbarn, der bliver groft mishandlet. Stedfaren nægtede sig skyldig, men han blev dømt, og jeg mener, han fik et år og 3 måneders fængsel. Han blev fundet skyldig i den børnemishandling. Så vil jeg sige, at der skal man jo passe gevaldigt på. For det her, det kan være fuldstændig totalt en isoleret hændelse, som ikke har noget som helst at gøre med Heidi-sagen at gøre. Men det er da klart, at udadtil vil mange gøre sig de her tanker. Men der er jeg nødt til at understrege, og med meget stor styrke, at ingen er jo skyldig i dette land uden fældende dom. Men føler sig selv på en eller anden måde, jamen kunne vi måske i forbindelse med vores efterforskning måske have forhindret, at det her kunne ske. For Heidis mor gør faktisk på et tidspunkt opmærksom på, at hun har en fornemmelse af, at stedfaren ikke opfører sig så pænt i forhold til Heidi, som hun gik og troede på. At Heidi faktisk inderst inden var bange for ham, og at han måske engang imellem har lappet til Heidi på en sådan måde, at hun også har været udsat for vold. Kunne vi måske ved at tage det op og markere det meget klart og tydeligt på daværende tidspunkt, at få manden til at tænke, det her, det skal jeg aldrig nogensinde give mig ud på, for hvis jeg gør det, så er det virkelig ensbetydende med, at jeg ryger ned i et stort, mørkt, sort hul. Og der går man selvfølgelig også ind og bebrejder sig selv, når man tænker på, at jeg har set billederne af det her lille 4 måneder fuldstændig uskyldige barn, som bliver udsat for grov vold. Og når man kigger på det, jamen, så kan man da ikke lade være med at tænke på, hold da op, kunne du måske have medvirket til at forhindre, at det aldrig nogensinde skete. En 31-årig mand blev ved kriminalretten i Kolding i dag idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for flere tilfælde af særdeles grov vold mod sin få måneder gamle søn og sin stedsøn på kun 2 år. Den 31-årige, der modtog dommen, var i 1979 mistænkt i Heidi-sagen, men på grund af manglende beviser blev sigtelsen frafaldet. Kriminalpolitiet arbejder stadig på den uopklarede Heidi-sag, og det kan ikke afvises, at den aktuelle børnemishandlingssag vil være starten til en ny kuglegravning. Retten fandt blandt andet den 31-årige skyldig i, at hans søn på kun 4 måneder i februar havde fået et 10 cm langt delvist kraniebrud. Vi har været meget inde på, hvad borgere og lignende i Kolding, og også politifolk og kriminalfolk, har ment. Og der har været rigtig mange meninger, holdninger, teorier om, hvad der er sket med Heidi. Men der er jo ingen, der ved det, ud over Heidi, og så måske en formodet gerningsmand. Men der er masser af teorier. Der er også mange folk, når man spørger dem i dag, som måske er en anden generation for det, der siger, nå, jamen, den kan vi godt huske, den sag. Det var jo der, og så enten sådan og sådan. Ej, det gjorde den ikke. Jamen, det synes vi, vores forældre har fortalt. Jamen, det har så været deres teori om, hvad der skete. Og jeg har også en teori om, hvad der er sket. Den skal jeg nok holde for mig selv. Det er da ikke sådan, at jeg spekulerer på Heidesagen hver eneste dag. Men jeg kommer ikke udenom de gange, man i aviserne har set for eksempel omtale af Maddie-sagen fra England af, som jo er en fuldstændig næsten identisk sag med en pige også på 4 år, som forsvinder. Til trods for, at det er 10 år siden, at den sag den fandt sted, så går det ikke et år uden den sag omtalt. Og den bliver stadigvæk omtalt, som om den har en aktualitet. Den bliver stadigvæk efterforsket af kollegaer ved New Scotland Yard. Den er stadigvæk alverdens opmærksomhed. Den er gået verden rundt. Hver eneste gang sådan en sag kom op, jamen så tænker jeg på, jamen, hvad med Heidi? Hvem er det ingen, der tænker på i dag? Hvem er det alle glemt? Jeg vil så gerne snakke om det. Jo mere der bliver snakket om pigen, jo større er chancen for, at en rybber sig. Jeg ved ikke om... Nu bliver jeg gammel efterhånden nu. Jeg ved ikke, om jeg når det. Men har altså bare et brændende ønske, at det skal opklares, inden jeg går væk. Må jeg rette en bøn? Hvordan skal jeg sige den? Jamen, det kan du bare gøre helt, som du selv ja, lyst. Ja. Jeg vil hermed rette en stor bøn til folk i Kolding og langt uden over Koldings grænser om stadigvæk at huske Heidi. Stadigvæk prøve på alle mulige måder at få hende frem. Jeg har selv så stort og endeligt ønske om, at det skal opklares. Så altså en stor bøn til folk om stadigvæk at huske Heidi. Stadigvæk hjælpe med at finde hende. Tak skal I have. Jeg har i forbindelse med denne dokumentar forsøgt at få kontakt til Heidis mor og Heidis stedfar, men det er desværre ikke lykkedes. Jeg ved, at parret gik fra hinanden kort tid efter, at politiet afsluttede efterforskningen. Jeg har talt med kilder, der fortæller, at Heidis mor stadig lever, men at hun ikke vil tale om Heidi. Det er ikke lykkedes at finde ud af, om Heidis stedfar stadig er i live. Om ham ved jeg blot, at han på et tidspunkt i 80'erne flyttede fra Kolding, og at han ved samme lejlighed til tilsyneladende skiftede navn. En af stinden, og jeg ved, det er naivt, så har jeg da selvfølgelig et håb om, at den her sag bliver opklaret. Ikke mindst af hensyn til moren, som stadigvæk lever i UVC, men selvfølgelig også af hensyn til mig selv og hensyn til de kolleger, der var på rejseholdet, så vi får en afklaring på det her mysterium. Jeg har hørt, og det lyder barsk faktisk, en af kollegerne på rejseholdet, jeg skal nok lade være med at sige navn på ham, sagde, jeg vil godt give et år af mit liv for at få løsningen på den her gåde her. Og det fortæller lidt om, hvor desperat man kan være for at få en løsning på noget, som er fuldstændig uforståeligt. Vi søger alle sammen efter at få finde sandheden i forhold til det, hvad det er foregået. Men vi må jo aldrig nogensinde klemme, at den sandhed vil jo også være en i hvert fald et afsluttende kapitel for den mor, som stadigvæk lever i det uvisse i Kolding den dag i dag. Vi har sendt pigen, der forsvandt. Klip og mix, Morten Narvidsen. Redaktør, Mikkel Clausen.